Co bym zrobił, gdybym miał zaraz umrzeć? Obejrzałbym pierwszy odcinek mody na sukces. Popatrzył na swoje życie i poczuł żałość, myśląc kurwa, czemu to tak krótko trwało. A serio to włączyłbym Life Goes On, zagrał koncert dla siebie i wziął za to sos. Łyknął ketanol pod metadon jak lekarstwo na całe zło i na najwyższym szczycie odłował, że nie mam to. To jak w tym filmie z Nicholsonem, bucket list, i trochę jak w tym filmie chwyciłbym parę chwil jak w Jungle Speed. Przybiłbym żółwia mamie szepcząc, nie płacz, muszę iść dalej. Chociaż obydwoje wiemy, że nie ma dalej nic. Halo, to sędzia, który w końcu skaże na nicość i ciebie i mnie, bo każdy z nas ma motyw, żeby w końcu zabić czas. Na wszelki wypadek zawsze mogę się nawrócić jakąś sekundę przed końcem, choć to do mnie niepodobne, bo w niebie pewnie bym zgrzeszył ponownie. Przybiegłbym mała i skończył w tobie takim jednym celnym, czując się jakbym dostał dożywocie, będąc nieśmiertelnym. Kartkując rozdział Dawkinsa, jeden z tych najsmutniejszych, może nawet uronił łzę, wziął telefon i podziękował komu należy. Było takich kawałków chuj, wiesz, że nie o to chodzi. Umieram codziennie tu, w tę ostatnią z godzin. Ile mogę dać, zapadł się nie pogodzisz. Umieram sam, 25 z godzin. Było takich kawałków chuj, wiesz, że nie o to chodzi. Umieram codziennie tu, w tę ostatnią z godzin. Ile mogę dać, zapadł się nie pogodzisz. Umieram sam, 25 z godzin. Budzę się 21 grudnia 2012 w strefie GMT plus 1. Nielu takich, którzy zmieniliby swoje życie dopiero gdyby coś miało zamienić w krótce ziemię. Szanuj ludzi, którzy musieliby zmienić wiele, gdyby dowiedzieli się, że od jutra niczego nie ma. Nie muszę czekać na rej, bo tego dnia się rozejrzałem w koło. Otworzyłem okno i widzę mój Eden. Śmierci nie ma, umierasz jak tracisz moc. Co ty, nie wierzysz ludziom z takim flow? Jestem legendą, żyję własną ścieżką. Nie potrzebuję dziar w stylu YOLO. Ale w ostatnią godzinę przydałoby się przeprosić parę osób, albo nawet teraz, niezależnie od tego, kiedy zginę, tylko z tym efektem, bo pewnie nienawidzą mojego głosu. Ale w ostatnią godzinę nie obrażę się na życie, obojętnie czy będę zmywał, czy jadał w lokalach za granicą. Na 100% jak Dini, sobota, Mateo, mówię essa. Oby nie odbiła mi się ta wiara w siebie, bo pycha często pozostawia niesmak. Było takich kawałków chuj, wiesz, że nie o co chodzi. Umieram codziennie tu, w tę ostatnią z godzin. Ile mogę dać, zapadł się nie pogodzisz. Umieram sam, 25 z godzin. 25 z godzin. Dwudziestą piątą z godzin.